प्रयरोहिष्य अव्यतिष्य ये भी तीन शब्द निपातन किया एते तुमर्थे निपात्यन्ते। ठीक है, हमें दे देनी चाहिए प्रय पुर पूर्वात या धातु से कई प्रत्यय याद से कई करें तो अतुल प्रजलोप यही हो गया। और रूह रूह धातु से इससे ही पुगंध गुण रोहिष्य ही अन्य पूर्वक व्यथ धातु से इससे ही अव्यथिष्य ही ये सब अर्थ क्या प्रयातुम रूढ़ुम अव्यथयितुम ये अर्थ है। दृश्य विखेच हाँ ये भी दृश्य धातु से के प्रत्यय होगा दृश्य और आगे विखे है ख्या धातु से लिखा है टीका में ख्यातिश्च किंतु ख्या धातु का प्रयोग अर्धातु में होता है सार्वधातु में तो प्रयोग इसे चक्षिंग धातु से होगा चक्षिंग धातु को ख्या से हो जाएगा ख्या कर्ण से बन जाएगा किंतु चक्षिंग धातु से होगा इसे छंद में हो सकता है किंतु हो सकता है कोई जरूर नहीं चक्षिंग धातु से करने से क्या आदेश हो जाएगा के प्रत्यय हो जाएगा आतुल पीठ चलुप हो जाएगा अर्थ क्या हो जाएगा विख्यातुम द्रष्टुम सकी नमुल कमलो शक उपपदे शक धातु उपपद नमुल कमल होगा शक्न तो उपपदे शक धातु उपक उपबोध हो तो तुमर्थे तो उस विप्रक भजत श्रृणमूल अतबुधाबुद्धि विभाजम और विभाजम नाशकम विभाजम तो विभक्तुम और अपलुपम नाशकम कमूल प्रत्यय हो गया लुप धातु से कमूल से गुण नहीं हुआ अपलुपम नाशकम नाशकथ नाशकथ नाशकम तो उत्तम पुरुष नाशकथ प्रथम पुरुष विभक्तुम अपलुप्तम इत्यर्थ ये भी सब किरण में जनता पे ईश्वरे तो सुन कसुनऊ ये पहले कभी आया प्राग ईश्वरा निपात उसमें ईश्वर तो सुन कसुन ईश्वर तो सुन कसुन है ईश्वरे ईश्वर विचरितो हो चर धातु से तो सुन चरितो हो इट हो गया चरितो हो तो सुन और कसुन होगा तो ईश्वर विलिक विचरित विलिखित मित्यर्थ कृत्यार्थे तवई केन केन्यत्वन तवई केन केन्य अरुत्वन ये कृत्यार्थ में प्रत्यय न मिलेचित व्ययी धातु मृच अपभाषण तो मिलेचित व्ययी अपभाषण नहीं करना चाहिए कृत्य अर्थ में और अवप्र को कहा था तो से केन अवगाहे अवगाहन कर्तव्य अर्थ में अवगाहे गाहु विलोड़न से हो गया। आगे दिदृक्षेण्य आगे है केन के केन्य केन्य है लिट लगा में सनंत लिखा है दिशे सनंताद केन्य सनंत से दिद्रेक्ष के आगे हो गया केन्य दिद्रेक्षेण्य सनंत कण से सनंत के बाद प्रत्यय होगा कृत्य अर्थ में कर्तव्य करना चाहिए कृत्य अर्थ में दर्शन करने की इच्छा करना चाहिए ऐसे तो नहीं होगा दर्शन करना हाँ दर्शन करने की इच्छा दर्शन दिदृशा के योग्य है दर्शन करने इच्छा की योग्य करते हुए योग्य अर्थ हो जाए अरे कृत्य तिरचस् आगे भूर यस्पष्ट कर ये क्या है कर्तम कर्तम है कर्तम में भूर कृषि त्वन गुण हो गया, कर्त्वन बनेगा। या अधिक सोमयाग करने के लिए कर्तुम भूरी से भूर्य हो, भूर्य स्पष्ट कर्त्रम इसका कहाँ है पद, अधिक सोमयाग करने के लिए इसे हो गया। भूर्य के आगे कर्तुम एक साथ है क्या, मिला दिया अलग अलग दृश्य संसार के नौ कर्तृम क्रिय त्वन कृत्यम इतना तभी विहित तथा भी भाव नहीं कहते हैं। तो कर्तृम बनेगा कृत्यम कृत्य कर्तव्य, तो इसका पुस्तक ऐसे पाठ है, पाठ में कोई अलग है क्या? भूर्य स्पष्ट भूर्य है भू गुटका वाले में हाँ, इसका कुछ है ही नहीं। भूर्य स्पष्ट अर्थात ऐसे दे आदि का सोमया करने के लिए कर्तव्य करना त्वन कर्तव्यम कर से त्वन हो गया कृषि और अस्पष्ट अस्पष्ट भूरी अस्पष्ट स्पष्ट धातु से हो सकता है, स्पष्ट से त हो जाएगा मध्यम पद अस्पष्ट बनेगा भूरी अस्पष्ट ऐसा अर्थ होगा। भूरी स्पष्ट धातु से अस्पष्ट कर्तव्यम अवचक्षे च अवचक्षे बन जाएगा चक्ष अवख्यातव्यम के प्रत्यय हो गया। रिपुणा नावचक्षी रिपुणा नाव रिपुणा सत्र अवचक्ष अपरा चक्षी धातु से एस प्रत्यय हुआ, एस होने से ख्याय आदेश नहीं हुआ चक्ष अगर ए चक्ष बन गया नावचक्षी। उसका अर्थ अवख्यातव्यम इत्यर्थ कृत्य प्रत्यय देखा जाने चाहिए। भाव लक्षण स्थेण क्रिय वधि चरि हु तमि जनिभ्य तो सुन भाव लक्षण स्था इन स्था से इन से क्रिय वधि इस सब तो सुन प्रत्यय आ संस्था तो हो सीदंती स्था धातु से प्रत्यय हो गया तो संस्था तो बनेगा संपर्क आ संस्था तो सिद्धंती भाव लक्षण का अर्थ क्या भाव लक्ष्यते ये न तस्मिन अर्थ वर्तमान में धातुव्य संस्थानादि नाम अबाधित्व न लक्षण भाव टीका में नीचे आ गई। संस्थानादि नाम अवधित्व न लक्षण अवधित्व सीमा होकर के लक्षण होता है भाव लक्ष्यते ये न उससे तुम अर्थ प्रकृति अर्थ विशेषण भाव लक्षण भाव लक्ष्यते ये न भाव क्रिया अर्थ व्यापार जिससे लक्षित होता है इसी धातु से तादि से हो गया। तो संस्थानादि नाम अवधित्व न आ संस्था तो हो सीदंती संस्थान से लेकर के दुखी होते हैं आ समाप्ते सीदंती दे दिया गई आ संस्था तो क्या था आ समाप्ते सीदंती दुखी होते उदय तो हो इन धातु से था क्या इन धातु से उदय तो हो ये भाव लक्षण उदय से लेकर के आगे अपकर तो हो क्रिय धातु से क्या प्रत्यय हुआ तो सन गुण हो गया अपकर तो हो प्रबदित तो हो बद धातु से प्रचलित तो हो से हो तो हो आ तमितो हो तम से तमितो हो इट नष्ट होने तक हाँ अभी होता है अभी हो जाएगा कामम आभिजनितो हो संभवाम इति श्रुति आभिजनितो हो जन धातु से तो सुन हुआ इट हो गया जनित उत्पन्न होने तक कामम आभिजनितो संभवाम हो तो काम उत्पन्न होने तक श्रीपितृदोह कसन श्रीपित से कसन होगा कितु से गुणा नहीं श्री श्रीपतो भाव लक्षण क्या पुरा कुरस विश्रुपो विप्रोक विश्रुपो विश्रुपो कसुन का विश्रुप विश्रुपो आगे वीरपसिन वीरपसिन तो अलग है हे विष्णु वीरपसिन संबोधन पुरा जतुर्भ्य आ त्रिदो हो त्रिद धातु से कसुन हो गया त्रिदह त्रिदह बन गया त्रिदह आ जतुर्भ्य त्रिदह उत्तरीधर हिंसा अनादर अर्थ में आ जतुर्भ्य जतुर का अर्थ गर्दन गर्दन से पूर्व ऐसा करते क्या है पूरा क्रूर से विश्व में अनेक योद्धा वाले संग्राम होने के पहले कहाँ लिखा ऐसा अर्थ चतुर्थोध्याय आगे रात्रिश्चा जसौ रात्रिश्च अजसौ अजस विषय अजसौ अजसौ जसिका सप्तम तो अजसौ रात्रि सदन गीप सद अजस विषय छंद से जस के सुजस में नहीं होगा रात्रि से इंगित रात्रि व्यख्यदायति व्यख्य के व्यस्त्यदायति कहीं लिखा है ऋग संहिता का किसमें पाठ है क्या व्यख्य है अच्छा तो यहाँ के व्यस्त्यदायति ऋग संहिता कहीं भी तो उसमें से होगा व्यख्यदायति ठीक है व्याख्यादायति लोके तो क्रीदिकारादिति गीसी अंतोदात क्रीदेता कारा तिन्नते गीस हो जाएगा यहाँ क्या प्रत्यय हुआ गीप हुआ अनुदाते ही अनुदात सप्पी तो और लोक में गीस होगा तो उदात हो जाएगा इतने नित्यं छंदसी बहुवादि से छंद में नित्यंगी से हो जाएगा बहुसंगी से बहिषु हेत्वा तो बहिषु यह स्त्री प्रत्यय है चतुर्थ अध्याय स्त्री प्रत्यय भी हो गया नित्य ग्रहणम उत्तरार्थम भुवश्च भूसंगी से हो गया छंदसी विभूसंगी विप्रसंभ डु संज्ञा डु प्रत्यांधे विभूसंगी से हो गया विभू प्रभु से प्रभु अनिया विप्रसंभ्य डुसंज्ञा डु प्रत्यांतम सूत्रे अनुक्रियते भूवश्य जद्या भू भू धातु से डु प्रत्यय करके भूवश्य किया तो भू डु प्रत्यांत का अनुवाद अनुकरण किया तो अनुकरण करके उत्तित अनुवृत्त हो गया किंतु यदि उ प्रत्यांत अनुकरण हो गया आगे उभंग नहीं होना चाहिए आगे डु प्रत्यांत हो गया उभंगाधिशस्तु सौत्र सूत्र सौत्र मुद्गला छंदसी लिच्च मुद्गला से छंद में गीस हो जाएगा गीसो लित्वम आनुक च आगम आनुक की अनुमृति गीस लित हो जाएगा आनुक आगम लित होता है स्वर लिति सूत्र ही आनुक आगे आकार उदात होता है प्रत्यय से आदि उदात होता है लिति प्रत्यय के आदि उदात होता है आनुक का आ उदात हो जाएगा लिति सूत्र से रथी रघुन मुद्गलानी मुद्गल से गीत हो गया अनुक आ गया मुद्गलानी बन गया रथी मुद्गलानी रथ पर सवार हुई मुद्गलानी कोई दीर्घ जीवी च छंदसी दीर्घ यहाँ दीर्घ जिभा यश दीर्घ जीव दीर्घ जीव से यहाँ सांगाच उपसर्जनात् असंयोग पदार्थ यहाँ संयोग है स्वांग है जिह्वा असंयोग पद होने से संयोग पदत्वाद अप्राप्त गीस विधि अति छंद में दीर्घ जीवी बन जाएगी इसमें गीस हो गया आसुरी वही दीर्घ जीवी देवानाम यज्ञ वाट ये प्रयोग क्या वेद का दीर्घ जीवी कद्रुकमंडलो छंदसी ऊंग हो जाएगा ऊंग होता है कद्रुकमंडल कद्रुश्चवी कमंडलु कद्रिक भूरे रंग वाले कमंडल गुगुलु मधु जतु पतयालु नामिति वक्तव्यम ऊंग कहना है गुगुल सिंह गुगुलु मधु जतु पतयालु पत आलुच प्रत्यंत स्पृह गृह पति दई निद्रा तंद्रा श्रद्धा भी आलुच पतयालु उसमें पत इनिजंत करके पतयालु बनाया उसे हो गया ऊंग हो गया अभ्या त्यप आता है अभ्य से त्यप होता है आविष्ट से उपसंख्यान छंदसी आविष्ट त्यप हो गया आविष्ट वर्धते आविष्ट आविर्भूतम आविष्टम रसतादु तथिते सकार सत्व हो गया स्तुत हो गया आविष्ट तो अव्यय तो इसमें अव्यय त्याप आविष्ट से उपसंख्यान छंदसी आवि तो अव्यय है तो उसमें छंद में उपसंख्यान है भारतीय तो लोक में नहीं होगा अव्यय त्यप से आविष्ट शब्द अव्यय से त्यप प्राप्त है किंतु छंद से भारतीय है छंद से ठह है वर्षाभ्यास ठक अपवाद ठक प्रत्यय प्राप्त है छंद में ठय हो गया स्वर में भेद ठय हुआ तो इन इत्यादि नित्य में आद्युदात होगा और ठक करेंगे तो कित सूत्र है अंतोदात होता है ठीक है हमें दिया है वार्षिकम वर्ष से हो गया ठय हो गया वार्षिकम वसंताच ठय हो जाएगा छंद से वासंती का बनेगा ठसे का हेमंताच छंद में हो जाएगा ठय हैमंती का आदि से वृद्धि होगी योग विभाग उत्तरार्थ क्योंकि वसंताच अलग हेमंताच अलग है तो हेमंताच की अनुभूति जाएगी शौनकादिभ्य छंदसी ये सूत्र आया है अच्छा ये जो दिया है शौनकादिभ्य छंदसी निन्नी प्रोक्त अर्थ में छानुरपवाद शौनकेन प्रोक्तम अध्यते शौनकेन वाजसनी न छंदसी किम शौनक्या शिक्षा यहाँ शौनकादिभ्य छंदसी जो छंदसी दिया है छंदसी दे करके यहाँ दे दिया टीका में देखो नीचे से तृतीय पंक्ति नीचे टीका में अस्य अत्र लेखो लेखक प्रमादात शौनकादिभ्य छंदसी जो आया वो शौनकेन प्रोक्तम अधीयते छंद पढ़ता है इस अर्थ में बना शौनकेन प्रोक्तम अधीयते शौनक ने कहा गया पढ़ता है जो पुक्त छंद पढ़ता है तो शौनक न हुआ तो वहाँ छंदसी क्या थे वेद में प्रयोग हो गया था नहीं छंदसी अभिदे थी तदर्थात छंद अर्थ में शौनक न प्रोक्तम अध्ययति यह प्रयोग होता है तो ये छांदस प्रयोग के लिए छंदसी सूत्र नहीं है वाजसनी न अतएव शौनकिया शिक्षा आगे दिया छंदसी की में शौनकिया शिक्षा में शिक्षा है छंद नहीं है छंद नहीं होने का न यहाँ शौनकिना नहीं बना शौनकेन प्रोक्तम अध्ययते यदि छंद वेद होगा तो शौनकिना बनेगा शिक्षा से शौनकिना नहीं बना तो इस वेद के अर्थ छंद के अर्थ होने पर ही दिया है छंद वेद में इसे प्रयोग के लिए नहीं इसे ये दो पंक्ति ऐसे कहा आ गया वो टीका में जो दिया ठीक है लेखक प्रमाद से हाँ आ गया द्व्यच छंदसी दो अचवर से मठ विकार मठ सात सरमयम बरही वो यहाँ जो मठ होता है मठ भीतर भाषायाम अभय भाषायाम वेद में नहीं है इसे वेद के लिए देता है द्व्यच छंदसी हो गया मठ विकार सरमयम बरही यश्य परनमी जोर भवती ये तो प्रयोग आता है सरमय बरी बरी कुश जो सरमय सरकंडा यश्य परनमय जोर भवती न संपापम श्लोकम सुनती पलाश्य पर्ण नोत्वद्वर्ध्र बिल्वात उत्वत वर्ध्र विल्व वर्ध्र विल्व अलग उत्वत उत्वान उकारवान उत्वत में उत और मतु उत्वत उत्वत का तो उकारवान उकार वाले शब्द हो वर्ध्र विल्व उकार वाले शब्द है मुंज मुंज से हो गया यहाँ न क्या निश्चित क्या है द्व्यचत छंदसी प्राप्त नहीं हाँ द्व्यचत छंदसी प्राप्त हो मैट का निषेध हो गया तो यहाँ मुंज से मैट नहीं हुआ मौंजम अन हो गया से मंज वर्धर सदा औसरी के सामान्य तस्य विकारित अन होकर के टीढ़ा मौंज हो गया सिक्किम मुंज से बनता है। वर्धनम का था चर्म, तस्य विकार से द्व्यत छंज से मैट प्राप्त था, उससे हो गया निषेध हो गया, अन होकर के आद्य से वृद्धि वार्धम टिढ़ाने की फिर रज्जु चर्म से बन गई। विल्व स्वीकार वैल्व बन गया, यहाँ भी द्व्यत छंद से बात करके सामान्य अन वैल्व विप नोत्वद विरुद्ध विलात में उकार वाले वर्धर बिल्व शब्द से निषेध हो गया। किसका निषेध हुआ? मैट का। प्राप्त था किसे? छंद सभाया पहलाया सभाया भव सभ्य ढस छंदसी, सभा में हो गया तो भव अर्थ में ढ प्रत्यय हो गया, ढसे हो गया सभ्य बन गया। सभाया में साधु सभ्य लोके में बनेगा सभ्य, यहाँ सभ्य हो गया, यह नहीं करो ढ हो गया। भवे छंदसी भवार्थ में यत हो जाएगा, सप्तमता तो भवार्थ है यत। मेध्याय च विद्युत्याय च मेध्याय मेधे भव मेध्य विद्युति भव विद्युत्य मेधे भव मेध्य उसका चतुर्थ अंत मेध्याय मेघ्य मेघ्य आत्मज्ञात है मेघ्य मेघ्य हाँ मेघे विद्युति च भव हाँ मैं अर्थरेखा मेघे मेघे भव मेघे चाहिए हैं मेघ्या लिखा है पुस्तक में पुस्तक में मेघ्याय लिखा है इसे मेध्याय है। हाँ मेघ तो शब्द है मेघ क्योंकि अर्थ मेघा है मेघे विद्युति ही भवाय शिवाय स नमः तो मेघ्याय इसमें सब के पुस्तक मेघ्य है मेघ्याय देखो देखो कहाँ क्या है ध को क्या पढ़ते हो ये घ या धरे है नहीं घुमा उसके साथ मिला नहीं छुड़ा है ये बीच ऊपर जो है ना लगना चाहिए हाँ बीच में छोड़ा नहीं हाँ ठीक है मेघ तो है ही किंतु पुस्तक में जो लिखा है वही प्रश्न है मेघ तो है ही मेघे विद्युति च भवाय लिखा है मेघ्याय है पुस्तक में घ लिखा है अधिकार में ध अधिकार में क्या ध का लेखा के दत गया बीच में छोड़ा है अधिकार अरे मेघ में ठीक है वो हमारे कथन है बीच में छोड़ना नहीं चाहिए जब लिखते हैं ना इसे छोड़ेंगे तो ध हो जाएगा। देखो सुनो ध जब लेकर के आकार देंगे साइड में ना कहाँ छोड़ना है हाँ देखो सुनो विधि नाम में दंडा है, दंडा है तो वहाँ तक तो ध जाता है क्या? वो तो यहाँ तो छोड़ेगा। और जो केवल अधा लिखेंगे तो ध्य लिखेंगे तो ध इसे करेंगे फिर य करेंगे तो घ ध में कैसे पता चलेगा? ये ध्य और घ्य घ्य और ध्य लेकर दिखाओ घ्य लेकर ध्य लिखो हाँ घ्य और ध्य देखो यहाँ मिला पूरा यहाँ छोड़ा तो फिर हाँ देखो यहाँ पूरा मिला है ना हाँ यही तो है हाँ सब ठीक है सबका ठीक घ पूरा मिलाएंगे और छोड़ेंगे तो ध्य होता है हाँ ठीक है सब ठीक है तो यहाँ मिला हुआ है ना छोड़ा हुआ पुस्तक में हाँ यही हमारा कहना है ऐसा छोड़ा हुआ वो लिखेंगे तो ऐसा नहीं होता तो विधि नाम है तो दंडा होने से थोड़ा छोड़ दिया थोड़ा सा छोड़ने तो ध होगा बीच में छोड़ो साइड में छोड़ो ध रखा बीच में छोड़ेंगे अब पूरा मिलाएंगे तो घ हो जाएगा इसलिए इसको मैं ऊपर भी लिखा मेघे पूरा नहीं रहता है हाँ मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः कहते यथायथम शैशिकाणाम अनादिनाम घादिनाम च अपवाद यथ यत प्रत्यय हुआ जहाँ भवि चंदस में भव अर्थ में चंदस जहाँ जहाँ जो प्राप्त है पक्षे ते भी भवंती ते भी मतलब कौन है हाँ नहीं घादय अनादेश ते पिकार्थ अनादय घादेश यथायथम शैशिकाना अनादिना घादिना चपाद पक्षे ते भी के अनादेश सर्वविधिना छंदसी वैकल्पिकवाद तद्यथा मुंजवान नाम पर्वते ही तत्र भव मौंजवत क्या प्रत्यय हुआ अणुआ सोम से मौजवत से भक्ष्य मौंज मौज ने मौंजवत क्या पाठ है मौज है ना मौंज नहीं मौंज चाहिए मुंजवान नाम है मौंजवत बना सोम से मौंजवत से भक्ष्य मौंजवत से भक्ष्य में यहाँ अन प्रत्यय हो गया मौंज मौंजवत आ चतुर्थ समाप्ते छंदोधिकार चलेगा पाथो नदीना ड्यन उसमें छोटा में के मौंज है मौंजवत मूल में सोम से व आगे क्या है मौंज बताए ना बतस्य मौंज बतय हाँ मौंज तो चाहिए मौंज वत यहाँ लिखा है सोम से व मौंज बतय पक्ष मौंज वत क्या गे मौंज बतय तो नहीं बनेगा क्योंकि मौंज वत शब्द बन गया मुंजवान नाम मुंजवत प्रातिपदिक है मुंजवत शनोहन से मौंजवत बना मौंजवत बन से मौंजवत को मौंजवत कह दे या मौंज चाहिए मतलब मौज जो है यहाँ चाहिए मौंजवत से वक्य पाथो नदीना ड्यण पाथ शब्द हो गया था ना ड्यण में रहेगा य डित्वा तिलपो तो पाथो से हो गया पाथ्य बन गया पत पथि भवादि पाथ्य बन गया ऐसे पाथो पाथ शब्द से हाँ पाथ जल पता नहीं पाथ शब्द से ड्यण हो गया टीलोप हो गया पाथ्यो वृषा और चन चनो दधित नाद्यो गिरी में नदी शब्द से ड्य हो गया तो नाद्य बन गया गिरो में पाथसी भव पाथ्य नद्याम भव नाद्य पाथसी जल में वेशंत हिमवत व्यामन भवर्थ में विषंत क्षण हो गया आदि वैसंतीभ्य स्वाहा हिमवत क्षण हो गया हिमवतीभ्य स्वाहा श्रोतसो विभाषा ड्यौ विकल्प से ड्यत और ड्य और पक्षेयत ड्यौस्तु सर्वेद ड्य य है उदात हो जाएगा ड्यत कहें तो तीत स्वरितम स्वरित हो जाएगा तो पक्षीय स्रोतसी भव श्रौत्य रूप तो श्रौत्य बनेगा कौन कौन से यत करेंगे तो और ड्यट ड्य करेंगे तो नहीं ये ड्यत का ड्यत ड्य करेंगे तो श्रोत्य बन गया और यत करेंगे तो क्या बनेगा नहीं यत करें तो क्या बनेगा बोलो स्रोतसी भव यत प्रत्यय करेंगे हाँ ध्यान आगे स्रोतस्य ये यत प्रत्यांत का अश्रोत्य में स्व कहाँ गया हाँ डी थे उनसे टी लोप हो गया टे श्रोत स्रोतसी भव श्रोत्य ये श्रोत्य में क्या प्रत्यय ड्यत ड्य दोनों में कोई हो सगर्भ सयुथ सनुता ध्यन सगर्भ सयुत संत से यन अनुभ्राता सगर्भ्य पीछे होने वाला सगर समान गर्भ भव अनुसखा सयुत यन प्रतिभा सयुत समान गण में होने वाले यो न सनुत्य उत वा जिघ्न जिघ्न जिघत्नु यो न सनुत्य काम वेद का जिघ्न ते घातक नुतिर्नुतम सनुताद है ना सनुताद सनुता में नुत शब्द है नुत का थो नुति नपुंसक भावित पनिया सगर्भादेश त्रयोपी कर्मधारय समान गर्भ सनुति सनुति में समान से छंदसी स हो गया समान समान गर्भ समान युत समान नुत समान को छंद से स हो गया, उसके आगे ततो भाव अर्थ यत यन, यत का पाद यन हो गया, आदि इन इत्यादि नित्यम आदि उदात हो जाएगा। सन्नुतादि यानी सन्नुत्य, सन्नुत्य का आचय दिवे यौन सन्नुत्य। तीन उदाहरण है क्या क्या है, सगर्भ्य सयुत्य सन्नुत्य। तुग्राद घन, तुग्र से घन भव्यर्थ पक्षे यदपि आवह समम वृषभम तुग्रियासु, तुग्रिय घ हो गया, घन से त्रिलोप किस तरह होगा अलोप हो जाएगा, ये यत प्रत्यय यशति जलोप होगा, यत प्रत्ययन से बनेगा नहीं, घ करेंगे तो तुग्रिया तुग्रियासु, घ को यह हो जाए ना तो तुग्रियासु, ये यत घन घन वाला तुग्रियासु शाखांतर जो दिया है वही है घन प्रत्यंत। तुग्रियासु में हाँ यत तुग्रियासु इति शाखांतर है, ये क्या प्रत्यय है घन धन आकाश यज्ञ वरिष्ठेश तुग्र शब्द इति वृत्ति, धन आकाश यज्ञ वरिष्ठ में तुग्र शब्द अग्राद्यत घच्छौच अग्रसत यत घ छाधियत चारि हो जाएगा, ये न यत ते है घ छऊच अग्रे भव अग्रिय घ हो गया यत हो गया, छ हो गया तो अग्रिय न घ हो गया तो अग्रिय, छ हो गया तो अग्रिय ओम।